Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bu sefer size Peygamber-i Zişanımızın mübarek şehri Medine'yi Münevvere'den mutlulukla, sevinçle hitap ediyorum. İki gün önce Avustralya'nın Sydney şehrindeydik, çarşamba günü. Efendim, çarşamba günü 11'de uçağa bindik, perşembe günü sabahleyin 6'da Medine-i Münevvere'deydik. Cidde'den 4 saatlik karayolculuğuyla gelmemizi de ekleyerek, Allah'ın büyük lütfu düşünüyorum da, kıtalar geçerek, okyanusları aşarak dağların üzerinden, Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Efendim, bu güzel, mübarek şehre ulaştık. Medine-i Münevvere'mize, Peygamber-i Zişanımızın huzuruna, Hasebe-i Aliyesine, efendim, vasıl olduk. Ayağına, ayağının tozuna, ayağının bastığı yerlere, efendim, lütfüme, şerefine erdik. Bu bakımdan çok sevinçliyim ve buradan hitap etmekten de ayrı bir haz duyuyorum sizlere. Kuala Lumpur üzerinden, efendim, Bangkok'a da uğrayarak geldik buraya. Avustralya'da, Sydney'de güzel toplantılarımız oldu. Efendim, aile eğitim çalışmalarımız çok güzel oldu. Çok canlı bir güzel eğitim var. Hatta bir güzel münasip zaman olsa orayla ilgili, efendim, seyahat intibalarımı da ayrıca anlatmak isterim. Çünkü ibretli, güzel, efendim, ibret alınacak şeyler var. İbret alınacak şeylerden bir tanesi şu Cuma sohbetinde hemen beyan edeyim. Efendim, çok net bir hürriyet var. Efendim, Avustralyalılar multicultural bir eğitim benimsemişler. Yani her çeşit kültüre saygılıyız diyorlar. Kendileri esas itibariyle bir kısmı İngiliz, İskoç olduğu halde, efendim, Batılı, Hollandalı vesaire muhtelif yerlerden toplama insanlar, hepsinin gönlü hoş olsun diye bütün kültürlere açığız, saygılıyız diyorlar. Onun için herkes seri gibi hareket edebiliyor. Hatta biz ilk defa seneler önce Avustralya'ya gittiğimiz zaman uçaktan indiğimizde bazen bir kalabalıkla karşılaşmıştık. La ilahe illallah bayrakları var. Efendim, hepsi sarsız üstleri, bir ordu karşımızda, öyle bir ordu. Yüksek sesle tekbirler getirerek bizi uçaktan muameleleri bitirip, gümrükten geçip onların salonuna varınca böyle yer gök tekbir sesleriyle inledi. Ben kırkımdan ter boşandı. Alışmışız. Yani insan dünyayı gezince çok şeyler görüyor da nelerden mahrum olduğunu da böylece mukayese ederek anlamış oluyor. Ben böyle terledim sırtımdan ve korktum. Dedim ki böyle bu kadar coşkulu bir şekilde karşılıyorsunuz bizi ama acaba bir zararı olmaz mı? Hani hükümet, polis, hakim, efendim, bir şey söylemez mi? Ya yanımdakilere, yok efendim dediler, hocam dediler. Ben oğlum ne demek, burada hürriyet var filan dediler. Bizim memlekette de hürriyet var ama yani demek ki hürriyetlerin de renkleri, çeşitleri, tatları, efendim, tesirleri, uygulamaları farklı oluyor sevgili dinleyiciler. Orada hakikaten bir gerçek hürriyet var. Çarşaf giyen kardeşlerimiz var. Tamamen böyle, efendim, Anadolu'nun klasik alıştığımız böyle siyah çarşafıyla gezen kimseler var. Arık bir cübbeyle gezenler var. Hele bir tane bir kardeşimiz var, onunla özel röportaj yapmamız lazımdı. Efendim, zaten Avustralya telefonu falan yapıyormuş, televizyonu kendileriyle zaman zaman görüyormuş. Bu da her benim toplantıya kalkıp gidiyorum sevdiği olsun diye diyor kendisi, bu kardeşimiz. Kendisi kocaman bir sarık yaptırmış. Kocaman ama böyle çok, belki dünyada sarık bakımından, büyük bakımından birinci olacak bir kimse. Cübbesi de var, uzun sakalı da var, tamam. Sarıklı, cübbeli, sakallı, tarihten, zaman tünelinden geçmiş bir insan diyebilirsiniz karşınızda görünce. Ama yanında çocukları da böyle. Onlara da aynı kıyafeti giydirmiş, sarık cübbe. Efendim, bir güzel manzara, tatlı resmini çekip röportaj yapmak lazım. Hürriyet var. İnsan istediğini yapabiliyor. Orada parklara gittik. Geniş kalabalık arkadaşlar olduğu için sığamıyoruz evlerde ikram etmek mümkün değil bizi karşılamaya gelenler. Parklarda ezan okuyoruz, cemaatle namaz kılıyoruz, saf bağlıyoruz. 100 kişi, 150 kişi, 100 kişi, 300 kişi koca parkta kişilikler üzerinde namaz kılıyoruz. Herkes bakıyor bazen tabii, bir değişik bir şey oluyor. Ama hiçbir şey diyen yok. Gayet hür bir şekilde hareket edebiliyoruz. Şeylerde de öyle. Okullarda da hürriyet var. Üniversiteli gençlerle görüştük. Hanımlar, hanım kızlar bizimle görüşmeyi istemişler. Başları örtülü ve kıyafetleri çok güzel kapalı. Bir tercih var mı diyorum? Hayır. Hatta lisede bile maalesef tabii o ülkelerin böyle hürriyet tarafı güzel de, bu hürriyetin aşırı olması dolayısıyla hani bizde de bir tehlike olarak söylenmeye başladı ya, gençler arasında uyuşturucu yayılıyor diye, Allah korusun, emniyet müdürlüğümüz filan da böyle sıkı tedbirler alacağız diye söylediler. Uyuşturucu alışkanlığı var. Fakat bizim Türklerin devam ettiği liselerde efendim dindar çocuklar çalışma yapmışlar, dernek kurmuşlar, mescit açmışlar ve gençler şöyle bir toparlanmış. İdare bunu görünce, daha iyi Müslüman olduğunu görünce efendim şeylerin, çocukların Müslümanlıkları dolayısıyla anarşiden, karışıklıktan, isyandan, efendim uyuşturucu kullanmaktan daha güzel bir hava ya döndüklerini görünce bunları teşvik etmeye başlamış. Yani devlet efendim mescidi, efendim dindarlığı ve dindar öğrencilerin durumunu çünkü pratikman düşünüyorlar. Yani böyle olmadığı zaman eroinman oluyor, anarşist oluyor. Birbirleriyle kavga kuruyor, ediyorlar, çete kuruyorlar. Böyle olduğu zaman intizamlı, terbiyeli, edepli, çalışan oluyorlar, başarılı oluyorlar. Bu halde bu daha iyi. Hemen efendim kararlarını veriyor. O bakımdan üniversitede de hürriyet var ve dernekler kurup çalışmaları gayet güzel yaptıklarını söylediler. Efendim çarşı pazarda da her türlü serbestlik var. Kardeşlerimiz rahat. Bunlar ibret alınacak şeyler. O sonra çok güzel bir efendim düzen var. Tertemiz. Efendim herhalde Avustralya'nın reklamını yapıyorum diye Avustralya'ya hükümeti bana biraz da galiba bir kıyafat falan vermek lazım herhalde, reklam yapıyorum diye, reklam parası. Ama bunu müşahede olarak söylüyorum. Yani mahalle arasındaki sokaklar bile bizim bulvarlar gibi geniş tutulmuş. Bu belediyenin başarısı. Ortası ağaçlı, kenarları ağaçlı. Ağaçların çeşitleri, rengarenk çiçekler, her taraf gayet güzel, çimenler. İklim denilebilir. Tabii iklimin şey olduğu yerler var. Çatır çatır sıcak olduğu yerler var. Suyun az olduğu yerler var ama halletmiş bu meselesini. Bir damla su bile kıymetlidir diyorlar. Ve barajları kat kat, kademe kademe birbirleriyle alttan borularla efendim bağlantıları kurmuşlar. Yani Avustralya'nın üstüne yağan bir damla yağmuru bile ziyan etmek istemiyorlar. Her tarlanın özel barajı var. Bir deresinin kenarını kaldırmış veya bir çukur kazmış, sular birikiyor. Koyunlar, kuzular efendim oradan içiyorlar. Yani su ziyanı yok. Ve her tarafı yeşil yapmaya, ağaçlandırmaya gayret etmişler. Meyve bol, efendim et bol, hayat için. Yani ben arkadaşlara dedim ki bakın bu yalancı cennetin fani lezzetleri sizi aldatmasın, Allah'ın yolundan ayırmasın, ahireti unutturmasın. Gerçekten insanı büyütecek kadar güzellikler var. Şimdi bunun için anlatıyorum Cuma sohbetinde. Kendilerimizi düşünerek, gidilerek anlatıyorum. Yani güvensiz gelişme, sevirleşme, gece kondu mahalleleri yok, sokak yok, kaldırım yok, efendim yol yok, asfalt yok, su yok, elektrik efendim kaçak vesaire, bu çeşit sıkıntıları mukayese ediyorum efendim. Sonra her gün ikinden sonra bakıyorum, yaşlı adamlar, kadınlar evlerinin önünü, çimenleri kırpıyorlar efendim, ağaçları butluyorlar, ellerinde süpürge sokaktaki kendi evinin önünü güzelce süpürüyor. Bu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tavsiyesi efendim. Onlar yapıyorlar, sokaklar tertemiz, yapraklar toplanıyor, ağaçlardan düşen yapraklar, büyümüş çimenler kırkılıyor, kenarları düzenleniyor. Efendim herkes evini ve çevresini, evinin önünü güzelleştirmeye özel gayret gösteriyor. Bunlar güzel alışkanlıklar. Genel vasıtalar vesaireler. Yani biz belediyelerde çalışan kardeşlerimiz, belediye başkanlarımız, tavsiye ederim Avustralya'yı şöyle bir gezip efendim şehirlerini belediye hizmetleri bakımından gelirse iyi olur. Tabii böyle güzel müşahedeleri gördükten sonra temenni ediyoruz ki İslam ülkelerinde efendim düzen, intizam, temizlik, efendim hukuka riayet bizim ülkelerde de olsun. Tabii insan böyle bir gün içinde kıtaları geçip de muhtelif ülkeleri görüp de efendim gelince mukayese insan daha da çok oluyor. Medine-i Münevvere bizim sözümüzün doğru, efendim kalbimizin sınırı ettiğimiz edeme öyle. Tabii buralarda da büyük zenginlik var. Büyük paralar harcanmış, büyük çalışmalar yapılmış ama sokak araları, evler, insanların efendim görgüleri maalesef İslam'a uygun değil. Yani karşı apartmanın adamı bir torba çöpünü getiriyor, bizim evin yanına koyuyor. Halbuki 5 metre, 7 metre ilerisinde kocaman bir böyle belediyenin koyduğu çöplerin konulmasına mahsus bir şey var, kap var. O kamyon geldiği zaman onu böyle vinç gibi alıp geriye boşaltacak. Kocaman bir şey. Yani 10 adım daha attığı zaman tertemiz olacak. Ama o görgü yok. İddia edilmesine rağmen buraya koymayın sinek oluyor filan diye yapılmamış. Buna benzer şeyler düzelmesini temenni ederek söylüyoruz. Fakat tabii mahal, mübarek mahal olduğu için geldiğimizden çok sevinçliyiz. Bu arada tabii Medine-i Münevvere'yi tam bir Türk şehri gibi görmek de mümkün. Her adımda bir Türk ömreci efendim kardeşle karşılaşıyoruz. Tanıştığımız kimseler. Hocam diyorlar, selamün aleyküm, aleyküm selam. Yani Türklerin çok geldiği bir mevsim. Ramazan'da çünkü ömre yapmanın sevabı fazla. Peygamber Efendimiz'le ömre yapmış olacaklar. Bir hac kadar efendim sevap kazanacaklar diye herkes sevaba rağbet ediyor. Hadi hususlu kardeşlerimizin de hakkını vermek lazım. Suud halkı da Ramazan gelince öyle bir güzel iftarlık, efendim has Müslümanlık hayatı sergiliyor ki hayat tamamen böyle Beruni bir İslami yaşayışı aksettirecek manzaraya bürünüyor. Camiler tıklım tıklım dolu. Efendim koskocaman yani 10 misli, 20 mismiş mescitler efendim doluyor. Elhamdülillah yer bulmakta insan sıkışıyor ama dolu olmasından da memnunluk duyuyor. Efendim ve bir şeyi hatırlatayım. Ümreye henüz gelmemiş olan kardeşlerime Türkiye'den ikaz sıcaktır. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere sıcak yerlerdir diye düşünmesinler. Paltolarını, boyun atkılarını, yün çoraplarını, mesverini de yanlarına alsınlar. Bu da onlara şimdiden bir böyle ikaz olarak söylüyorum. Çünkü acı acı rüzgarlar için güneş olsa bile sert. Efendim buranın kışı, efendim yerler soğuk, insan üşüyebilir. Efendim harem-i şerifin içinde bile efendim sarılmak gerekiyor. Burada hoşuma giden bir kıyafet var. Bizim Doğu Anadolu'muzda da Doğulu vatandaşlarımız kullanıyormuş bunu. Efendim harmani gibi bir şey. Efendim kolları oluyor. Kısa kolları oluyor. Harmaniden farkı bu. Ama içi pelüşlü oluyor. İnli gibi yani. Onu büründüğü zaman bolluk kıyafet süsleniyor. Bizi korunuyorlar. Onu Ürdün'den filan hacılar buraya getiriyorlarmış. Hacılar. Gün içi hakiki gün olan, efendim dışı da diğeri olan çeşitleri var. Tabii onları giyenler oturduğu yerde şöyle bir büründükleri zaman posta bürünmüş diyorlar. Onlar üşütüyorlar ama yani buranın havasının serin olduğunu bilsin. Ömreye gelen kardeşlerimiz tedbirli gelsinler, üşmesinler. Onu da hatırlatayım. Bu cuma tabii şu anda bizim burada cuma kılma 45 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Evvelce Mescid-i Tebevi'nde Peygamber Efendimiz'in huzuru ailesinde cuma namazı kılacağız. Efendim Ramazan ayına yaklaşmanın heyecanı hissediyoruz. Yüreğimiz tük tük atıyor. Herkese bir hazırlık. Efendim Ramazan-ı Şerif'i 2 gün sonra İrak edeceğiz. Yani gözlenecek. Efendim ona göre işte oruç tutacak sanıyorum. Türkiye'mizde pazar günü oruç tutacaklar. Araplarda da pazar günü olabilir. Efendim Hilal'in durumuna göre bakalım nasıl olacak. Tabii bu ay dini bakımdan öteki bütün ayların hepsinden daha önemli olan bir aydır. Ve Ümmet-i Muhammed'in ayıdır. Ramazan-ı Şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan da ümmetimin ayıdır diye efendim beyan etmiş. Biz ümmeti Muhammed aciz naçiz efendim Müslümanların ayı oluyor Ramazan. Ramazan-ı Şerif çok önemli bir ay. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kendi Recep ayında tevbe edenlere, oruç tutanlara, hak yola dönenlere tevbe nasip etti. Sonra affı mağfiret edeceğini bildiriyor. Şaban ayında da efendim Peygamber-i Zişanımıza salatü selamla vakitleri geçirmemiz gerekmişti. Bunları zamanındaki konuşmalarımızda ikaz etmiştik size. Kandillerden önceki konuşmalarda da neler yapmanızı hatırlatma kardeşçe efendim gayret etmiştik. Şimdi Ramazan geliyor. Bu ay çok önemli bir aydır. Çok bereketli bir aydır. Yani burada feyizler, nimetler, Allah'ın rahmeti ilahisi, deryası köşe geliyor. Müslümanlar rahmete gark olacaklar, olabilirler. Allah-u Teala Hazretleri rahmetine sarıp diyebiliriz. Eğer Ramazan'ı ihya ederse tabii. Yani Ramazan kadrini bir şey yok. Ramazan için çalışmak şartıyla. İlahların affolduğu, duaların hazır olduğu, Allah-u Teala Hazretleri kulların böyle ibadete sarılışını meleklerine gösterip de efendim bak ey meleklerim benim dünyadaki insan kullarım, yaratıklarım nasıl güzel kulluk yapıyorlar diye gösterip mütübahat ettiği bir aydayız. Efendim bu ay tabii çok her tarafı önemli ama özellikle son 10 günü fevkalade daha büyük bir önem kazanıyor. Biz her şeyi önceden kardeşlerimize zamanı gelmeden tedbir alsınlar, hazırlansınlar diye hatırlattığımız için bunu da hatırlatalım. Ramazan'ın son 10 günü Peygamber-i Zişanımızın evinden bile ayrılıp artık camide yatıp kalkmaya başladığı, ibadetini çok sık yaptığı bir zamandır. Bunu belki Türkiye'deki Müslümanların çoğu bilirler ama bazı Müslümanlar da tabii 50-60 milyon Müslüman var. Bir kısmı böyle dar bir aileden gelmemişse, şu anda bizim radyomuzu dinliyorlarsa, bir kısmı Avrupa'da olabilir. Bazı bilgileri yani çevresi dolayısıyla duymamış, görmemiş, tanımamış olabilirler. Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz mescide gelir. Mescide efendim terzemet eder. Gece gündüz mescide kalıp evine bile gitmezdi. Tam bir ibadet yoğunlaşması efendim içinde. Gecesini gündüzü ibadete verir. Buna bu ibadete itikaf deniliyor İslam'da. Ramazan'ın son 10 günde itikafa girmek Efendimiz'in adeti. Yani sünnet-i seniyyesi. Hem de önemli ve kuvvetli bir sünnet. Diyelim ki bir köyde veya kasabada hiç kimse eskiden beri alışmamışlar. İşte olmuyor. Kimse camide böyle bir son 10 günde kalıp da gece gündüz orada yatıp kalkıp da böyle bir ibadeti yapmıyor. Ha bu sünnetin, itikaf sünnetini yapmadığı için bütün o kasabadaki, bütün o köydeki insanların hepsi sorumlu olur. Ama bir iki tanesi yaparsa, hiç olmazsa o beldeden işte bir iki tane baba yiğit çıkmış, itikaf yapıyor diye ötekilerin üzerinden sorumluluk düşer. Onun için buna sünnet-i kifaye deniliyor. Hani farz-ı kifaye gibi sünnet-i kifaye var. Farz-ı kifayenin misaline cenaze namazı. Mesela Müslümanlardan birisi vefat ettiği zaman bunun içkiz ve tekfini ve defni yani kefenlerin hepsi, son hizmetlerinin yapılması, namazının kılınması, defnedilmesi Müslümanların boynuna farzdır. Farz ne demek? Her mutlaka yapılması ve hemahal yapılması gereken vazife demek. Farzdır ama farz-ı kifayedir. Yani yakınları, akrabaları, tanıyanlar, komşular bu vefat edenin son vazifesini yaparlarsa, bu işleri yaparlar, gömerlerse efendim vazife yerine getirilmiş olduğundan yapanlar sevabı alır, yapmayanlar sorumlu olmaz. Bu farzı istemedikçe sorumlu olmaz. Birileri yaptı, cenaze ortada kalmadı. Ama hiç kimse yapmazsa bütün şehir halkı hepsi o farzı yerine getirmediği için suçlu ve sorumlu olur. Mesela diyelim ki İstanbul'da bir cenazeyi hiç kimse kaldırmadı. Farz edelim. Yani bir İstanbul halkına sorumluluk gelir. Neden? Aralarındaki bir Müslüman kardeşi vefat etti de son vazifelerini farz olan son vazifelerini yapmadı diye. Buna farz-ı kifaye deniliyor. Birileri yapınca ötekilerden sorumluluk kalktığı için. İtikaf da efendim sünnet-i kifayenin bir misali. Bir beldede birkaç efendim abid, zahid, mübarek insan ve benim durumum müsait, ilk durumumda elverişli diye efendim camiye mülazamet eder, camiye teslim yatağını götürür de son 10 günü orada efendim ibadet ederse ne olmuş olur? Bu vazife yerine getirilmiş olur. O beldeye Allah rahmet nazarıyla nazar eder. Hiçbirisi yapmazsa Allah-u Teala Hazretleri'nin nazarında hepsi efendim suçlu duruma düşer. Çünkü o şeyi yapmadılar. O sünnet-i kifayeyi hiçbirisi yapmadı diye. Bunun için şimdi Ramazan gelmeden hatırlatıyorum. Tabii dairelerde olan, memur olan, işçi olan kimseler ilgili yerlerle konuştular. Ben son 10 günde efendim biraz izin almak istiyorum. Ramazan'ın son 10 günde, bayramdan 10 günde diyerek izinlerini alsınlar. Tabii bir de kimseyi camilerde böyle yatıp kalkmak bir cama müsaadeye bağlıdır. Müslüman izin almak lazım. İstade eder misin? Ben şuyum, isim adresim şudur. Sünnet olan itikaf yapmak istiyorum. Filanca camide müsaade eder misin? Demesi lazım. Ve müracaat etmesi lazım. Neden tabii acaba son 10 günde efendimiz evini, ailesini, çoluk çocuğuyla beraber yatıp kalkmayı bırakıp camiye gelirdi? Çünkü Ramazan ayı içinde bir gece var ki Leyletül Kadir diyoruz. Kadir gecesi. 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Tabii son 10 günde olduğu ifade edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde. Son 10 günde arayın. Onun içindedir ama son 10 günün hangi günü olduğu belli olmaz diye saklanmış. Belli kılınmamış Kadir gecesi. Tek günlerde deniliyor ama tek günlerde tek mi çift mi meselesi bir İslam ülkesi bir gün önce başlarsa o da karışıyor. Araplar bir gün önce başlıyor. Türkler bir gün sonra başlıyor. Bu sefer iş efendim tek çift meselesinden de anlaşılıyor. En iyisi itikafa girmek oluyor. İtikafa girip de geceleri ibadet eden Kadir gecesini ihya etmiş olan bin aydan daha hayırlı bir şey ihya etmiş olduğundan efendim çok güzel bir şey tabii. Ramazan ayında cehennemin kapılarını kapatıyor Allah-u Teala Hazretleri. Cennetin kapılarını açıyor. Semaları efendim beziyor. Meleklerine emirler veriyor. Şeytanların da azınlarını bağlatıyor. Hadis-i şeriflerden bunları biliyoruz. Geçtiğimiz senelerin Ramazan konuşmalarında ben size bunları anlattığımı da hatırlıyorum. Belki ilk defa tabii benim konuşmamı duyanlar olabilir. Bunları bilsinler. Yani yer gök, cennet cehennem, dünya efendim Ramazan'a hazırlanıyor. Manevi bakımdan bilmediğimiz büyük efendim avantajlar meydana geliyor. Allah-u Teala Hazretleri kulları efendim iyi Müslüman olsunlar. İbadetin lezzetini duysunlar. Allah'a güzel kulluk etmenin şerefini kazansınlar. Has Müslümanlığı öğrensinler de ondan sonra has Müslüman olarak yaşasınlar diye Ramazan'da çok büyük avantajlar, hazırlıklar sağlıyor. Yere göğe, maddi manevi alemlere efendim Ramazan'ın hazırlığı, bereketi geliyor. Tabii insan bu hayırlardan istifade edecek. Ben bu süreci Recep ayından başladığını efendim geçtiğimiz konuşmalarda sizlere arz etmiştim. Recep ayında toparlanacak, tevbe edecek. Şaban ayında efendim hazırlıklarını tamamlayacak. Ramazan'a öyle girecek. Ramazan'da da efendim gayretini arttıracak. Ramazan'ın son 10 günde bir de durumu işi müsait olur da efendim imkanı olur da İki defa da girebilirse en yoğun ibadeti de yapacak. Kadir gecesi diye efendim gecelerini de ihya etmeye çalışacak. Böylece şu İslam'ın Allah'a ibadet denilen, güzel kulluk denilen efendim şeklini, yaşamın efendim şeyini, efendim örneğini herkes görmüş oluyor ve yaşamış oluyor. Ben bu durumu İslam'da çok önemli bir güzel özellik olarak görüyorum. Yani İslam dini her Müslümanı Recep ayından alıp merdiven merdiven yükseltip, yani bir böyle yukarıya doğru yükselten bir rampanın Recep ayında başladığını göz önüme getiriyorum. Böyle yukarıya doğru yüksele manevi hazları, bereketleri tada tada, manevi makamı yüksele efendim bir basit Müslüman, gafil Müslüman diyelim, yüksele sonunda Ramazan'ın sonunda böyle günahlardan temizlenmiş, tertemiz, melekleşmiş, meleklere bile gösterilip de bak ne kadar güzel bir insan oldu diye efendim ibret olarak gösterilecek, rahat edilecek, övülecek, beğenilecek insan haline geliyor. Tabi insan iyi bir insan haline geldikten sonra tekrar kötü insan haline düşmemeli. Bu da esas. İki günü müsavi olan bile İslam'da zararlı olduğuna göre, ikinci günün mutlaka daha iyi olması istendiğine göre, ikinci günde eski güzelliklerini terk etmek gibi olmayacak muhakkak. Onun için Ramazan'da orucu güzel tutup, bu güzel manevi hayatı öğrenip, eğitimini tamamlayıp, Allah'ın sevdiği arif, salih, veli, mahbub, makbul, edip, zarif, kamil kullar arasına girmek lazım. Girdim, tamam hocam. Elhamdülillah bu Ramazan'da nasip oldu. Bayramı da böyle hem maddi hem manevi bayram olarak yaptım. Sonra bayramdan sonra ben eski hayatıma döneceğim derse bir insan olmaz. Efendim yani yükseklere çıkıp da oradan uçurma tepesi taksak atlamak gibi olur. Böyle bu kadar güzel halleri elde ettikten sonra o maksat nedir? O güzel kemalatı yakaladıktan sonra, o güzel manevi halatı tattıktan sonra o öğrendiği güzelliklerle Allah'a güzel ibadet etmeye devam etmek. Onun için Ramazan öyle bir şeydir ki, efendim aydır ki, Recep'le başlayan süreçte insan tamamen en son noktaya kadar gelişiyor. İliklerine kadar imanın lezzeti nüfuz ediyor. İhlas efendim kalbine iyice yerleşiyor. Ramazan'ın sonunda has, hakiki, halis, muhlis, muhsin bir müttaki efendim Müslüman oluyor. Artık iyiler safına giriyor. Artık dünya, insanlık alemi iyi bir insan kazanmış oluyor. Bu işte İslam'ın insanları hidayete erdirmek için terbiye gücüdür. Dünya üzerinde bu olay her yıl devam ediyor. Asırlardır devam ediyor. İşte iyi insan olanlar böyle oluyorlar. Bakıyorsunuz hafiflere düşenler. Bakıyorsunuz bir ara esrar, afyon kullananlar. Bakıyorsunuz bir ara meyhanelerde gezen insanlara Allah tevbe nasip ediyor da ne güzel Müslüman oluyor, zıpkı ediyor başkaları da. Aman ne kadar güzel, ben de böyle olabilsem diyecek duruma gelebiliyor. İslam'ın bu gücü var. Avrupalıyı alıyor, Amerikalıyı alıyor. Efendim, o eski hayatından sıyırıyor. Bakıyorsunuz tertemiz bir Müslüman haline getirmiş. Demek gibi olmuş. Herkese böyle tesir gücü var. Nasibi olan, yani Allah'ın sevmediği negatif bir takım işleri yapmayan insan bunları kazanıyor. İyi bir insan oluyor. Onun için Ramazan geçtiği halde Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememek çok acı bir şey. Çok kötü bir şey. Yani hakikaten öyle bir insan eşkıyadır, şakidir diye Peygamber Efendimiz diyor. Hakikaten Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, mahrum kalmış bir insan gerçekten her türlü hayırdan mahrum kalmış insandır diye hadis-i şeriflerde bu ise işaret ediliyor. Bazen bir insan Ramazan'da ibadetleri iyi yapmazsa, Ramazan'dan sonra eski haline döndüğü takdirde, yani o da iyi kazanmamış oluyor. Bu Ramazan'ın hayrını, bereketini tutturamamış efendim ve elde edememiş oluyor. Yani hani bazı çocuklar tahsil görüyorlar da ama okulu bitiremiyorlar, ayrılıyorlar. O durumda olabilir. Ona dikkat etmek lazım. İbadetlerin güzel yapılması lazım. Bezene bezene yapılması lazım. Hakkının verilmesi lazım. Namaz kıldı mı? Hakkını vererek kılacak. Kur'an okudu mu? Hakkını vererek okuyacak. Harfleri yutacak. Namazda kıraatini yaparken doğru düzgün aceleye getirmeden yapacak. Efendim rükûsunun secdesini aceleye getirmeden yapacak. Aceleye düzgün yok. Acele olmalı. Yani bir zamanda yapsın. Acele işini bitirsin. Namazı sakin bir zamanda kılsın. Her ibadetin böyle güzel yapılması lazım. Özenlilerek yapılması lazım. Çünkü Allah'a ibadettir. Sıradan bir şey değildir. Çok şereflidir. Müminin miracıdır. Allah görüyor ve Allah-u Teala Hazretleri'ne her şeyin en güzelini arz etmeye, kulluğun da en güzelini yapmaya çalışması lazım. Bu tabi oruç içinde bahis konusudur. Orucu sadece yemekten, içmekten, evlilik münasebetlerini durdurmaktan ibaret görmemek lazımdır. Oruç bir irade eğitimidir. Çok muazzam bir irade eğitimidir. Oruçlu olan insanın yalan söylememesi lazım. Yalan şahitlik yapmaması lazım. Efendim ağzını, dilini, çenesini tutması lazım. Kötü şeyleri söylememesi lazım. Kızmaması lazım. Efendim ağzından kırıcı, kötü söz, küfür vesaire çıkmaması lazım. Gözüyle harama bakmaması lazım. Efendim ayağıyla günah yerlere adım atmaması lazım, elini harama uzatmaması lazım, kalbini temiz tutması lazım. Bunların hepsi orucun efendim parçasıdır. Oruç bir bütündür. Oruç insanın her türlü kötülükten efendim kendisini çekmesi demektir. Hatta şöyle söyleyelim. Su helal bir maddedir. Yemek de helal bir maddedir. Evli bir insan için ailevi münasebetlerde helaldir. Bu helalleri bile Allah yapmamayı emrediyor Ramazan'da. Yapmayın helal ama yapmamayı öğrenin. Kendinizi tutmayı öğrenin. Suyu insan çok ister. İçmediği zaman çok susar, kıvranır. Yemeği yemediği zaman çok acıkır. Karnı efendim böyle zil çalar. Efendim acır. Bir şey yemek ister, neredeyse ağaçların kabuklarını kemirecek hale gelir. Aç kalan bir insan, kuvvetli duygu bunlar. Evlilik duygusu da kuvvetli bir duygu ama bu kuvvetli duygulara sabret ey kulum, belli bir zaman diyerek insanın nefsine hakim olmasını İslam dini öğretmeyi amaçlıyor. Binaenle oruç tutarken insanın nefsine her yönden hakim olması lazım. Sadece yemek, içmek gibi helal şeyleri efendim yapmamak tarzında değil de bir de öteki alışkanlıklar, bana mesela mektupla, kağıt göndererek, telefonla soruyor bazı gençler. Hocam, biliyorum silahı harama bakmamak gerektiğini ama kendimi tutamıyorum diyor. Doğru, kendini tutamamak değil mi? İdare etmek içindir oruç. Yani kendini tutmayı öğrenecek insan, günahlardan kesinlikle öğrenecek. Onun için orucun bu tarzda tutulması lazım gelir. Bu tarzda tutulması Allah kabul etmez. Namaz da huşu ile kılınmazsa, kendisini insan namaza tam verilmezse Allah kabul etmez. Hac da huşu ile efendim yapılmazsa, ömre ve hac, yani ihlal etmeden, günaha dalmadan efendim günah işleri, haram şeyleri yapmadan başarması lazım hac seyahatini. Arkadaşlarıyla kavga ederse, haramları isterse, günahlara dalarsa efendim o zaman haccı da havaya gider. Masrafları da boşa gider. O da kabul olmaz. Nikahda da karşı tarafı ürterek, kırarak, kalbini kırarak, başa kakarak, efendim minnet ederek, efendim minneti altında fakiri ezerek verirse onun da sevabı iptal olur. Demek ki ibadetlerin kabulü için güzel yapılması, güzel duygularla yapılması lazım. Edibane, edepli olarak yapılması lazım. Zarifçe yapılması lazım. Sessizce, güzelce yapılması lazım. İlklerimiz bunun misallerini göstermişler. Peygamberimiz, İhsanımız, Sahabe-i Kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain, bunlar hayatlarında zarafetin, edebin, ahlakın en güzel numunelerini bizlere sunmuşlar. Onların hayatlarını da okumamız ve onların güzel davranışlarını da bir ders olarak almamız lazım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın efendim mesela böyle hareketleri, mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hareketi, mesela efendim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in, Hazreti Ömer Efendimiz'in hareketleri hayatında neler yaptıkları, nasıl davrandıkları, olayların karşısında takındıkları tavırlar, bunların hepsi önemli. İşte bunlardan da ders almak lazım. Ders sadece İslam dersi değil, sadece Arapça öğrenmek meselesi değil, sadece bir öğrenmek değil. Ahlak ve edep de öğrenilir. Zaten insan ahlakı, edebi öğrenmeden sadece bilgi deposu haline gelirse o insanlığa faydalı da olmuyor. Çok bilgi gangster olursa çok zararlı oluyor. İstiyor ama gangster, haydut, mafya, efendim kötü insan o bilgiyi kötü işlerle kullanıyor. Onun için edebi de öğrenin. Takvayı da öğrenin. Efendim makamı ihsana da ulaşmaya çalışacak. Allah'ın kendisini gördüğünü, her işinin Allah tarafından görüldüğünü, her sözünün Allah tarafından duyulduğunu bilerek, Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilerek Allah'ın huzurunda edebe riayet edecek. Edep maallah var. Allah'a karşı kul edebi var. Edep maal Resul var. Resulullah'a karşı edep var. Edep maal şeyh var. Edep maal ihvan var. Edep maal ebeveyn var. Ana babaya edep, hocasına karşı edep, yemenin adabı, her kocanın birbirine karşı adabı vesaire. Adab efendim, sırf adabın külliha, tarikatların hepsi bu edepleri öğreten edep mektepleridir. Ve edep olmadığı zaman bir işte hayır bereket olmaz. Edebe çok riayet etmek lazım. Her şeyin adabına riayet etmemiz lazım. Adab ne demek? Bir şeyin hatasız, mükemmel olmasını efendim sağlayan incelikler demek. İnceliklere dikkat etmeyen, kaba saba hareket eden Yani güzel ibadetleri bile incitken riayet etmediği zaman başaramazlar. Namaz kılar kabul olmaz, oruç tutar kabul olmaz, ömre yapar kabul olmaz, zekat verir kabul olmaz, hiçbir şey kabul olmaz. Neden? Kaba saba adam. Allah kabul etmeyi istemiyorum senin bu ibadetini, sevmedim, beğenmedim, güzel yapmadım diye sırasa kalıverir insan. Okuldan kovuluverir. Allah öyle etmesin. Sevgili kardeşlerim, oruçlarınızı çok güzel tutun. Bedeninize de oruç tutturun, ruhunuza da oruç tutturun, efendim gözünüze de oruç tutturun, efendim midenize de oruç tutturun, kulağınıza da oruç tutturun. Yani hiçbirisi kötülük yapmasın, hiçbirisi günah işlemesin. Efendim hiçbir azanızla günaha uğramayın, takvayı öğrenin, sakınmayı, günahlardan, haramlardan sakınmayı, Allah'tan sakınarak cehenneme düşmemeye dikkat edecek şekilde yaşamayı sağlayacak oruç öyle bir ibadettir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye bitiyor orucu emreden ayet-i kerime. Ta ki takvayı öğrenesiniz, takva ehli olasınız, gittesi, hukuk olasınız. Orucu böyle güzel tutarsanız Ramazan ayı hayırlı başarılı geçmiş olur. Sınıfı geçmiş, güzel diploma almış olursunuz, 5 yıldız kazanmış olursunuz, iyi Müslüman olmuş olursunuz. Böylece Ramazan'ı tutmanızı temenni ederim. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan ayını sizler ve bizler ve bütün ümmeti Muhammed kardeşlerimiz ve bütün alemiyiz. Hayırlı ve mübarek eylesin sevgili dinleyiciler. Oruçlarınızı bu güzel efendim kaidelere riayet ederek adabıyla, ahlakıyla, erkanıyla güzelce tutun. Ramazan'ı güzel ihya edin, gecelerinizi ihya edin. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın, Kur'an'ı çok okuyun, manasını takip edin. Kur'an-ı Kerim ayıdır Ramazan aynı zamanda. Ramazan tasavvuf ayıdır. Zikir tesbih çok yapın. Kur'an'ı çok okuyun. Zikri çok yapın. Yolda yürürken, işine giderken, gelirken eliniz tesbih, diliniz dualı olsun. Efendim, hayrı hasenatı çok yapın. Fakirleri sevindirmeye çalışın. Efendim, gönüllerini alın. Onların yemeklerinizi efendim davet edin. Dostu, arkadaşları çağırdığınız gibi sofranızda fukara da bulunsun. Efendim, böylece hayır yaparak, ziyafet vererek, sadaka vererek, fikir yaparak, Kur'an okuyarak, zikir ederek, teheccüd namazları kılarak, güzel sabırlar ederek, Allah sabredenlerle beraberdir diyerek, biz oruca sabrettik, günahları işlemeye sabrettik ve Allah'ın sizinle beraber olduğunu, lezzetini duya duya, tatlı güzel bir Ramazan geçirin. Allah-u Teala Hazretlerinden, Kur'an-ı Kerim'den dilerim ki hepiniz Kadir Gecesi'ni güzelce Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği şekilde İhya edenlerden olun, Kadir Gecesi'ne isabet edin, Kadir Gecesi'ne ihya edin, Kadir Gecesi'nde makbul ibadetler yapın. Allah-u Teala Hazretleri sizleri ve bizleri ve sevdiklerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız var, babalarımız, akrabamız var, arkadaşlarımız, dostlarımız var, gönül bağladığımız insanlar var. Sevdiklerimizle beraber sevgili kardeşlerim hem dünyada hem ahirette mesut ve bahtiyar eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olmamıza bu Ramazanımızı vesile eylesin. Bu Ramazan gafleti bıraktığımız Allah'ın has kulları, muhsin kulları, müttaki kulları arasına girdiğimiz bir ömrümüze tarihi dönüm zamanı olsun, dönüm ayı olsun, dönüm yılı olsun. Allah-u Teala Hazretleri ikikanda aziz ve bahtiyar eylesin cümlenizi. Hepinize efendim tebriklerimi sunuyorum. Hepinizden dualar bekliyorum. Hepinize tabii dualar etmeyi de düşünüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve selam. Aşkı dinleyicilerimiz.